Idag spelar vi in det 11:e avsnittet av Linuxpodden. Förra veckan spelade vi in det 10:e avsnittet av Linuxpodden. Att det finns folk i den här podden som inte kan skilja på 10 och 11, det är faktiskt skrämmande. Nej, gör om, gör rätt. Så utan förbehåll, välkommen till det 11:e avsnittet av Linuxpodden. Idag är det söndagen den 26 februari. Nu kör vi! God kväll, kamrater. Hur har det varit för dig, Daniel? För mig? Ja. Det har varit faktiskt riktigt bra. Jag har gjort det jag lovade att jag skulle ha gjort till förra gången. Jag hade ju gjort det då också, men jag lovade ju att kolla på pilotavsnittet till Silicon Valley. Ja, just det. Mm-hmm. Det var lite Linux-podd över det hela. Det var både cliffhangers och nördar. Ja, men visst var det roligt? Men, ja. Den kommer jag nog fortsätta titta på. Vad kul! Du då, Martin? Jag har varit halvdås i hela veckan på grund av sleepdamm i lungorna efter att ha slipat golv i källaren. Så det gångna veckan har varit som i en dimma för min del. Men nu är man igång i alla fall. Ja, det låter bra. Nej, ja. Slipdom ska man låta bli. Det är inga bra grejer, har jag hört. Jag är inte så bevandrad på slipgrejer. Så att Nej, det är ingenting jag rekommenderar efter att ha testat. Nej, det, om man säger så. Själv är jag precis hemkommen från kalas. Ettårskalas för att vara mer exakt. Min systerdotter fick för sig att fylla lite år. Och spelar ingen roll hur dyra present man köper, inslagspapper och snören är ändå det roligaste som finns när man är ett år. Så att det är tips, slå in snören och inslagspapper. Det räcker nog, tror jag, man behöver inte ha mer. Sen tänkte jag höra med er om ni tror som jag, har vi blivit trollade? Anledningen till att jag frågar är ju då att förra veckan rapporterade vi om att Mediamarkt, eller rätt sagt jag gjorde ju det, lämnar Sverige och säljer sina butiker till Expert. Nu har det ju framkommit att så är inte fallet. Experts koncernchef Ronny Blomstedt förnekar ryktet, medan då Mediamarks ägare Media Saturn, de kniper och kommenterar ingenting. Så nu åter till frågan, har vi blivit trollade? Det är ju risken när man rapporterar om eller pratar om rykten som om de vore nyheter, alltså det är... Ja. Det är ju faktiskt en av anledningarna som jag känner då, att jag oftast egentligen inte vill plocka upp rykten i, som ett nyhetsflöde. Men här såg det ut som faktiskt om det var en bekräftelse, eftersom att det fanns, enligt vad jag förstod det då, som en säker källa bakom. Men tydligen så var du fel. Ja, och flera källor också. Så. Det kan ju bli lite problem också när större sidor och nyhetssidor publicerare också, för de bör man ju kunna lita på. Och jag menar, tycker ju det. Ja, det blir väldigt konstigt. Men vi kan ju alltid ändra oss. Ja, så därför rapporterar vi den här veckan om att Mediamarkt inte ska sälja sina butiker i Sverige och till Expert och kalla dem. Och sen nästa vecka kanske vi rapporterar annorlunda. Ja, precis. Vi gör som de flesta, vi vänder kappan efter vinden. Ja, ska vi försöka rapportera om någonting som kanske inte är sant, nya grejer som inte är sanna den här gången då? Så att vi går helt sonika vidare och så kör vi veckans ämnen. Den här veckan så har vi som sagt, vi har nyheter, vi kommer att köra ämnen och vi kommer att köra lite veckans app. Och sen så har jag sett att det står lite kul grejer under annat också. Men vi gör som vanligt, vi börjar med nyheter. Och på nyhetsfronten så går vi på vår lilla följetong om Linux-datorer. Nu har det framträtt ännu en Linux-laptop med, ja, som sagt var Linux då, eftersom att det är en Linux-laptop. Entroware Athea Aether heter den här laptopen och är då tillverkad av en brittisk tillverkare som heter Entroware. Den här kommer för så ovanligt som med den senaste generationens Intel-processorer, Kaby Lake. Förutom då att datorn kommer med det senaste inom Intel, så är den även konfigurerad, så har den även konfigurerat ditt tangentbord. Istället då för den obligatoriska Windows-knappen så kan du få en Ubuntu-knapp, en Entrovare-knapp eller en, ska vi se hur Jesper säger att vi ska uttala, Mate-logga på det här bakgrundsbelysta tangentbordet. Som då även kan fås på tyska, franska eller spanska förutom engelskan. Och det är även på de här marknaderna som datorn i dagsläget levereras till. Operativsystemen som man kan välja är ju då självklart Ubuntu. Antingen 16.04.2 LTS eller Ubuntu 16.10. Och eftersom att man kan få en Mate-knapp så kan man ju välja då Ubuntu Mate 16.04.02 LTS eller 16.10 på den också. Och det här lilla kalaset går på cirka 5000 kronor. Så att det var ju inte så här jätteblodigt, får jag säga. Nackdelen är ju som sagt var att den inte levereras till Sverige. Är det någonting ni skulle kunna tänka er? Nej, som gamer sitter jag gärna och kör på stationära grejer. Ja. Jag kör ju uteslutande laptop, så detta för min del så låter denna... Just ursprungspriset och vad du får för det, och det känns som en Martin-laptop i alla fall. Ja. Det är helt klart jag skulle kunna byta ut min mot. Mm. Det är ju tråkigt då att den inte finns i försäljning mot Sverige eller med svensk tangentbord, men det... Det kanske kommer, man vet aldrig. Man kan ju gråimportera och... Man kan ju importera den och så kan man ju lära sig skriva som om det vore ett svenskt tangentbord också, så det... Mm. Jo, men det, vem vet, den kanske börjar levereras till, det är ändå en Brexit-laptop, så att den kanske, nej, vi bor ju i EU numera, så att de kommer aldrig leverera ut. vi går vidare. Variering via fingeravtryck är på väg till BankID för Android. Den som använder iPhone vet att man kan verifiera sig med fingeravtryck för att låsa upp till exempel sin bankapp med BankID. Detta har iPhone-användare kunnat göra i cirka ett år. Nu är det då Androids tur. Swedroid har nämligen varit i kontakt med Johan Eriksson, vd för Finansiellt ID-teknik, BID AB, som utvecklar BankID. Som då till vår glädje kunde bekräfta att det är på väg till Android. Och det är då planerat att lanseras innan sommaren. Är det någonting ni kommer att ha nytta av? Ja, jag kommer nog testa på det i alla fall, men jag tycker om siffror. Ja, jag märkte när jag körde iPhone så märkte jag det att det var ju faktiskt ganska lätt att glömma av den där koden. Eller ja, man satt där när man väl skulle kanske handla någonting och så skulle man, hade man ju kanske bara varit inne ett par gånger i bankappen för att göra lite ärenden, så skulle man handla någonting så ska man helt plötsligt skriva in den här koden som man har och så bara... Vad var det nu då? Så att det är faktiskt lätt att glömma av. Men det är en trevlig funktion. Jag, som sagt, jag har ju kört den på iPhone tidigare. Så att jag väntar, som sagt. Nej, jag ser fram emot det. Det är väldigt lite som appar som använder sig av fingeravtrycksläsaren på Android-telefoner överlag. Så det... Jag håller faktiskt med då. Kanske lossnar nu. Jag ser ju fram emot alla som... Ja, jag ser fram emot alla som ska försöka knäcka det där. Det kommer ju vara det roligaste att följa. Själva funktionen är väl, ja visst, det är väl roligt, men försök knäcka det är ju det som är roligt. Ja, jo, det finns ju alltid de som håller på med det. Vidare, Mozilla, de lägger ner Firefox OS. Visste ni förresten att Firefox finns som ett helt operativsystem? Inte? Synd, för nu lägger de ner utvecklingen helt och hållet. De cirka 50 anställda som arbetar på Mozillas enhetsavdelning har sagts upp och FireOS kommer inte längre att utvecklas. Men jag tror det går att ladda ner fortfarande, så att man kan ju fortfarande prova det. Vem vet, är tillräckligt många där så kanske man kan... kanske jag tar upp det igen. Är det någon som har testat Firefox OS? Nej, jag har inte testat det. Jag tänkte testa det, men jag har för mig att den skulle gå att köra på, vad heter den, Samsung Galaxy Nexus, som jag har liggande, men efter att ha sett ett par YouTube-videor och så hur inte bara det fungerade på den telefonen, så la jag ner det projektet direkt. Det är faktiskt enklare än så. Det finns en app i, jag vet inte om den finns kvar, i Google Play, som du kan alltså också installera och köra hela Firefox OS ovanpå din Android telefon, så att du får provat. Alltså, man kan väl säga det att du kör som en live-CD helt enkelt. Du installeras det som en launcher, så att du, när du trycker på hemknappen så aktiverar du den och så går du in i den här launchen, och då kommer du in i hela Firefox OS. Och den är ganska så trevlig, men som sagt var, det är, ja, jag kan väl. Men jag tror ju som så här, att det kommer ju, alltså på flera år så kommer det ju inte finnas några andra operativsystem än till Windows, Mac och Linux. För jag menar, alla de här som kommer, det finns ju ingen användarbas för det, för att det ser ut att bli bra, folk börjar använda det och allting är buggigt. Och sen så märker Linux och Windows de här grejerna att men den här grejen var jättesmart, den implementerar vi i vårat operativsystem också. Och helt plötsligt så har man alla bra idéer som till exempel Firefox OS hade, och då har man dem i Linux istället, eller Windows, och då kan man ju fundera sig så här, varför ska man köra allting nytt där det är buggar och ingenting funkar, när man kan välja Linux eller Windows där det finns allt plus de här nya funktionerna. Ja, jo. Så egentligen alla de här nya operativsystemen som kommer, det är väl känns ju mest för att kunna liksom pressa fram en ny idé eller ny funktion. Ja. Ja, jag vet inte vad jag ska svara. Det kan nog stämma. Ja, det kan nog vara lite så. Själv ser jag ju faktiskt fram emot Plasma OS, om ni har talat om det. Nej, jag har nog hört det någon gång. Men, ja. Ja, det är ju också ett operativsystem för telefonen baserat på KDS Plasma-gränssnitt. Och det lilla jag sett av det idag, det är ju väldigt, väldigt i utvecklingsstadiet. Men det skulle kunna bli någonting trevligt om man nu ska. Men det är väl också tanken att det ska vara Android-kompatibelt, va? Ja, precis. Och det måste nog nästan vara idag för att det ska komma någonstans. Det är ju bara att kolla på Ubuntu Phone, som vi har rapporterat om ganska mycket, hur otroligt oanvändbart vi, eller som jag som provar det och har det, tycker det är, på grund av att det inte finns någon kompatibilitet med det. Medan jag gärna hade provat Sailfish på någon enhet, en Jolla-enhet, där du har kompatibiliteten med Android, där du ska kunna köra Android-appar. Även Tizen ska du kunna köra Android-appar på, vad jag förstår det så. Problemet med att testa sådana här andra system, det är att det är en ganska stor investeringskostnad för att testa någonting. För i princip så måste du ju köpa den där telefonen för att få operativsystemet med, om du ja, det är ju det som är nackdelen. Och de är ju inte billiga. Ja, min telefon, min Ubuntu-phone, den var ju 1500 spänn gick den på knappt, och det tyckte jag var helt överkomligt för en telefon med. Så att, men man kan ju inte springa och köpa varje telefon för 1500 spänn, då blir det ju pengar i längden, va. Så att ja. Men tiden rullar, så att vi tar nästa nyhet, och det är inte jag som sköter den. Nej, det är ju frågan vem som ska ta den då. Martin. Men, ja, det visst. Det var ju den här stora läckan som en Google-anställd hade, forskare, researcher i Google hade hittat, säkerhetsforskare för Google, där han hade upptäckt en bugg i Cloudflare, som är en sån här vad heter det nu? Molntjänst för DDoS-attacker är väl det lättaste att förklara det som. Ja, för att förhindra DDoS-attacker. Skydd i alla fall, ja precis. Och de har då upptäckt en bugg för en någon vecka sedan här och har rapporterat för Cloudflare, och de har åtgärdat denna buggen. Och då är det en bugg som har gjort att information har kunnat läcka ut trots att sidorna har gått via HTTPS. Det vill säga användarnamn och lösenord. Ja, precis. Ja, allt ja, men kan det som ha, är viktigt i det här ut. Fallet är ju då användarnamn och lösenord egentligen. För att det kan spridas vidare. Mm. Och det är väldigt många sidor som använder sig av Cloudflare som kan ha fått, som har blivit påverkade av denna buggen då. Och buggen har de, jag vet inte om man ska kalla det skämtsamt, men de har döpt den då till Cloud Bleed. Och då har detta är då efter den buggen som fanns i Android som heter Heart Bleed, som också påverkade jättemånga. Vi kan väl säga det också då att har du en, är du, ska vi kalla det, medlem på någon av sidorna som är berörda och det är en seriös sida, så lär du få ett mail om att du ska byta ditt lösenord för att de är med i den här läckan. Så att det är bara att göra. Ja, precis. Och orsaken till läckan, vad jag har förstått det, så är det en bugg som uppenbarar sig när de introducerade ny kod i sin mjukvara där, som där koden i sig inte var ett problem, men den triggade buggar i gammal kod. Så då, den nya koden ligger kvar och fungerar, och de har då varit tvungna att gå tillbaka och fixa den gamla koden för att få den att fungera. Så att och de ska ha löst allting. Dock så det, kan det fortfarande vara problem för massa webcrawlers och sånt som kan ha indexerat massa sidor där när buggen var aktiv, så att säga. Så det kan fortfarande vara problem ett par veckor framåt egentligen. Men det är svårt att åtgärda för Cloudflares sida, så att säga. Men vi vandrar vidare till nästa nyhet, tycker jag. Ja, då tar jag den nyheten då. Valve introducerar stöd för Steam VR i Linux. Och då är det ju spelutvecklaren Valve som har släppt Steam VR för sitt eget operativsystem Steam OS, som en Linux-distribution såklart. Det är släppt i en beta, så att det finns ju inte så mycket mjukvara ute nu. Men det går att köra någonting som heter Destinations. Och då krävs det ju ett kompatibelt VR-headset samt ett grafikkort som stödjer gränssnittet Vulkan. Samt en Steam VR-mjukvara då. Och det är väl bra att det kommer till Linux i ett tidigt skede, så att det börjar utvecklas lite och komma framåt. För annars har ju Linux en förmåga att komma alldeles för långt bakom och få kämpa emot vind hela tiden. Nej, det tycker jag är skitbra. Men det är smart. Det är så ärligt. Tycker det är smart av Valve också att introducera det så tidigt in i sitt Steam OS då också. Så att de verkligen är med när tåget väl börjar rulla där. Så det är, ja, det är en viktig pusselbit för både Valve och Linux. Absolut. Jo, de vill ju faktiskt att man ska använda deras Steam OS när man kör som spelare. Det är ju faktiskt det de vill. Och att de utvecklar en hel distribution för spel. Alltså jag tycker du är inte för att jag är som ni vet ingen spelare, men jag tycker det är helt underbart och tycker det att de gör en fruktansvärt bra grej med SteamOS. Inte för att jag använder det, men just det att de lockar in den vanliga användaren i Linux-världen. Och ju fler som kommer in och upptäcker Linux och ser att det inte är värre än något annat OS, som vi säger, så är ju bara positivt. Så att go var detta veckans nyheter då? Ja. Vad och, vi reserverar oss som sagt var att vi har helt fel. Men då säger vi det nästa vecka också, om vi får reda på det. Så det är Nej, ingenting vi... Och vi står inte för något. Veckans ämne är faktiskt precis som du har kört tidigare, Daniel, och fortfarande kör egentligen. Det här är en liten introduktion, ska vi kalla det här ämnet för idag, för företagande och Linux. Jag tänkte nämligen att vi skulle börja en lite ny följetong, en lite ny serie här, och då tänkte jag att vi skulle fokusera lite på hur det är att vara företagare och köra Linux, antingen då att jobba med Linux som företagare eller att använda Linux som plattform för sitt företag, som ja, egentligen vilken annan företagare som helst som använder Mac eller som använder Windows. Vad har man för alternativ helt enkelt att köra Linux som företagare? Det är vad jag tänkte att det här, den här serien ska gå ut på. Så att vi kommer alltså ta och diskutera lite olika saker ett par veckor, kanske inte varje vecka framöver, men ja, ett tag framöver. Och vi tänkte då börja ganska så lätt. Som andra som vet då, som är intresserade av spel på sina datorer, har jag haft en förkärlek till administrativa program. Och framförallt program för företagare, det är liksom min grej tycker jag. Det, jag vet, det är konstigt. Släng upp ett bokföringsprogram bara för att och kolla igenom. Jag vet, jag är konstig. Och det är som sagt det jag menar, bokföring, fakturering, allting som en företagare kan ha nytta av, det är sånt som jag går igång på. Så att nu kör vi igång den här lilla serien, och vi ska börja med det enklaste vi kan hitta och det som de flesta, nästan alla företagare är i behov av, och det är Office-paketet. Det som står ut mest och bäst är i Office-paket är avkopplingen från OpenOffice, det vill säga LibreOffice. Jag tänker inte gå igenom hela den här sviten här och nu. För det första så kan jag inte hela sviten, och för det andra så skulle vi inte kunna sitta här i en timme utan mer som 10 timmar. Och då har vi inte ens lämnat obehandlaren. Och är det så att du har använt en Office-svit tidigare så behöver du egentligen ingen närmare introduktion. Jag kan bara nämna att förutom att sviten består av programmet Writer, som är ordbehandlaren, Calc, kalkyleringsprogrammet, Impress, som är presentationer, så har du programmet som heter Draw, där ritar du diagram, och så har du och skisserad, sen har du Base som är databashanteraren, och till slut så har du ett program som heter Math. Det är en ekvation, ska vi säga, jag har skrivit det här för att jag ska kunna uttala det, så vi ska försöka här nu. Ekvationsredigerare för komplexa matematiska formler. Så att det är väl ganska så framtaget för, ja, skulle jag tänka mig, universitetssektorn skulle jag kunna tänka mig att de har ett behov av en sånt program. LibreOffice är för övrigt då licensierat under den fria licensen Mozilla Public License version 2. Det är även gratis att ladda ner och använda. Men de flesta Linux-distributioner inkluderar LibreOffice och då är redan installerat från början. Och eftersom de har sådana likheter med det som är de facto standard idag, det vill säga Microsoft Office, så är det ganska lätt att komma igång. Har ni, eller rättare sagt, hur mycket har ni använt LibreOffice? Vi kan börja med Martin. Det är ju Office-programmet man använder. Sen det knoppades av från OpenOffice, så är det ju det man kör uteslutande på Linux och för det mesta på Windows också. Den kontakten jag har med Microsoft Office fortfarande, det har jag via jobbet då. Men privat så är det LibreOffice hela vägen. Jag vet inte, kommer du ihåg varför de knappade av det? Det var väl Oracle som äger OpenOffice har jag för mig. Och det blev en tvist om hur öppet det skulle vara eller vilken filosofi de skulle gå efter. Får vi säga det Oracle det, som äger det? Ja, det är väl, ja. Nu blir jag osäker. Eller Novell? Eller... Ja. Är det det kanske? Ska vi låta det vara osagt kanske? Ja, vi kan ändra oss nästa vecka. Ja, precis. Så eller så kan ni rätta oss. Ni har ju våra sociala medier. Bara rätta oss. Vem äger OpenOffice? Vem är den stora ägaren? Det är bara att skriv. Men som sagt, ja, men då är det rätt. Nej. Snabb googling. YouTube. Bland annat Oracle, så det är väl en av de stora bidragarna, ja, okay, till det, i alla fall här, Oracle. Men det hade just för att de knoppade av är ju, det var meningsskiljaktigheter mellan hur på vilket sätt koden skulle hanteras och vilken filosofi de skulle gå efter. Kommer ihåg det ganska mycket när det begav sig, att man var väldigt involverad och följde det intensivt när det begav sig. Var många som valde läger där, att antingen gå för OpenOffice eller för LibreOffice. Och här har vi de stora styrkorna då, med just den öppna källkoden. Här väljer, alltså det var ju de flesta utav de fria, vad jag kommer ihåg då, så är det de flesta av de som var de fria utvecklarna valde helt enkelt att gå ifrån OpenOffice, ta med sig koden och starta LibreOffice. Ja. Och då fick de en helt nytt, men ändå samma grund. Och öppnare och friare än vad då de... Vad sa vi nu? Oracle ville att det skulle vara. Ja, precis. Och ja, som sagt, då, det är ju styrkan då med en... Det här skulle ju aldrig kunna ske om exempelvis Microsoft får för sig att... Nej, vi tänkte att från och med nästa version av Word... Så får man bara skriva ett ord i minuten. Och då är det bara rättas efter det. Ja. Ja, precis. Har du... Ja, nej, men det är ju det absolut. Styrkan är i den öppna källkoden. Att är man inte nöjd med det, så har du möjligheten att gör om det så att det passar dina behov och så som du vill att det ska se ut. Så. Du Daniel, vad har du för erfarenheter av LibreOffice? Jag använder det hemma själv på min Linux-dist. Jag använder ju väldigt mycket på sådana här molntjänster som jag har i min NAS till exempel och Google Drives, men jag använder ju LibreOffice hemma. Och faktum är på jobbet, på datorn där, så har vi faktiskt heter Microsoft Office Suite installerad. Men där har jag gjort som så att jag har gått in till portableapps.com och laddat ner deras program och installera LibreOffice. För att jag tycker LibreOffice är mycket, mycket lättare att använda när man ska exportera till PDF-er och göra lite mer grafiska saker. Mm. Så... Ja, för det har du ju faktiskt inbyggt direkt i Office-sviten som du är tvungen att installera extra program i om du använder exempelvis Microsoft Office i Windows. Ja, precis. Ja, det passar ju inte en sanning längre. Från Office 2016 nu så har du inbyggd PDF så du kan exportera till PDF därifrån också. Så det, och i Windows 10 så har du till och med PDF-skrivare. Ja, där hör du hur bevandrad jag är på Windows-systemet. Ja, du bara inser att Martin har lite fetare plånbok än vad vi har, för vi har inte råd att köpa Office-sviterna. Jag jobbar med det. Det är mitt jobb. Jag måste veta detta. Jag måste veta det. Ja. Nej, det kan jag faktiskt rekommendera det här på Table Apps och använda, för det behöver man inte ha på en USB-sticka, utan man kan spara det lokalt på datorn också och sen ladda hem de applikationerna man vill använda faktiskt. Och där också avskär man deras launcher, så kan man köra utan den också när man väl har packat upp programmet man vill. Men det där, jag har ju bara hört talas om det här portabla, så att jag har aldrig använt det, så att, men vi lägger väl en länk så att folk kan prova, tycker jag. Det tycker jag. Ja. Låter som bra idé. Vad är det för Martin, du säger, du jobbar ju med Office-paketet tydligen, och är det, jobbar du i LibreOffice eller jobbar du i Microsoft Office eller både och? Jag jobbar ju som IT-tekniker för Helsingborgs kommun då, eller Helsingborgs stad, och vi använder ju, i jobb då har vi ju bara Microsoft, alltså det är en uteslutande Microsoft-miljö egentligen. Så där i professionellt så är det ju bara Microsoft-grejerna vi kör där. Så LibreOffice och sånt, det är det jag kör privat. Vad är det du kör? Är det uteslutande ordbehandling eller kör du några av de andra programmen? Nej, alltså ja, det är ju, i OpenOffice så är det ju, det är ju Calc och Writer och som jag använder mig av, alltså Excel och Word, om man ska översätta det i Microsofts språk. Det är då mer avancerade. Du då, Daniel? Vad använder du i sviten? Ja, jag använder ju först och främst Excel. Okej. Helt klart, det är väl det som jag använder mest, men sen skriver jag också en del. Så att det är Writer och Calc jag använder. Jag tror nästan inte jag har öppnat de andra speciellt mycket. Jag har faktiskt provat på Impress, alltså presentationsverktyget, och gjort presentationer. Men som sagt, jag är inget proffs när det gäller den biten, men det är ju enkelt att använda det också. Men det är ju samma sak här, det är Writer och Calc, och som sagt, en och annan presentation. De andra har jag inte direkt. Jag vet att Draw ska stödja VGS heter det, va? Bilder. Vektorgrafik, ja. Vektor. Så att där ska man ju kunna öppna och stänga och förstora och minska bilder om man är intresserad av den biten eller har behov av det. Så att men som sagt, LibreOffice är, förutom då att vi pratar LibreOffice just nu, så är det ju då även veckans app, kan vi väl kalla det för. Nu kan ju folk komma och tycka att, men det där är väl en onödig app att köra som en veckans app. Det där finns ju på varenda liten list, kan man ju bara köra hur som helst. Och då anser vi så att, ja, varför inte köra en självklarhet ibland som en veckans app? Risken är ju att om man inte nämner det så glömmer vi bort att det finns. Alltså om man tar det för givet, precis. Det ska man aldrig göra. Vi tog ju OpenOffice för givet för några år sedan. Och vi såg ju vad som hände sen. Vad tänkte jag på? Är det någon som har någonting annat att säga om just företagande och Linux i... Så när jag tänker företagande så tänker jag mer på serversidan, för det är det jag egentligen har jobbat mest med. Där är ju egentligen Linux självskrivet, om man i alla fall i för små till medelstora företag som behöver servertjänster, så tycker jag i alla fall att det är självskrivet att köra på Linux-tjänster på serversidan. Just för kostnadseffektiviteten, så att säga. Ja, precis. Du Daniel, har du någonting att säga? Någonting du känner att det här borde man tänka på som företagare och Linux? Ja, jag vet inte. Jag sitter fortfarande och funderar på det här med LibreOffice. Jag vet att LibreOffice har ju faktiskt lägre systemspes också. När det gäller att använda. De rekommenderar ju till exempel 512 megabyte RAM, medans Office-paketet då kräver en gigabyte i RAM inne. Ja, Så att det är ju bättre för plånboken också i långa loppet. Man kan ju använda Office-sviten längre för i LibreOffice än Windows. Ja, precis. Sen i övrigt som företagare och Linux så... Ja. Ja, jag misstänker att vi kommer ta upp det i något annat avsnitt när det gäller fakturering. Det kommer, och jag lovar dig. Jag suger på godbitarna här. Ja. Nästa gång tänker jag faktiskt ta upp det som i Microsoft Office-svit faktiskt är en av de stora grejerna. Jag tänker på en ersättning till Outlook, nämligen Evolution, som numera ägs av Novell. Så det tänkte vi skulle prata om nästa vecka. Så att nu fick ni, eller nästa vecka ska jag inte säga, utan nästa gång vi pratar om Linux och företagare, för att vara mer exakt. Så att där fick ni en liten cliffhanger, något som vi är väldigt duktiga på i den här podden, har vi märkt. Egentligen så hade vi inte så mycket mer i ämnesväg, men jag tänkte höra med dig, Daniel. Du, vi kanske ska, vad säger du, prata lite telefon? Ja, Nej. Det kan vi väl göra. Absolut. Du köpte ju ny här för inte så länge sedan, var det väl? Jag köpte en Huawei P9 Pro faktiskt. Och jag kan säga, veckan som var så var jag väldigt glad över att de skickade med ett hårt plastskal till den, för att jag klantade mig och tappade telefonen rakt ner i golvet så den studsade några gånger. Telefonen höll, men skalet sprack. Det var ju, alltså det var ju, låter som en ordentlig smäll, om man säger så. Ja, det var det ju. Det var ju, ja, handhöjd, alltså ja, brösthöjd ner i betonggolvet. Så nu ikväll när jag har pratat klart här så tänkte jag skulle sätta på ett gummiskal som jag har köpt, och sen sån här härdat glas ovanpå. Kanske passa på med senilsnör också så att hänga runt halsen. Ja, varför inte? Få hänga där och dingla tillsammans med glasögonen då. Ja, precis. Ja. Vad tycker du om enheten som sådan då? Ja, vad jag tyckte om den? Ja, det har ju faktiskt hunnit komma en uppdatering till den som skulle förbättra massa prestanda och sånt. Jag tycker det är en fantastisk telefon, men ja, det är ju fortfarande Android. Det är ju liksom ingen så här wow-faktor när det gäller operativsystemet. Det är ju sjuan, det här Nougaten då. Sen har ju Huawei, de har ju någon egen tjänst som jag faktiskt inte har brytt mig om att kolla speciellt mycket. Det enda märkvärdiga egentligen, det är väl att när man startar den så får man ju välja hur man vill att skrivbordet ska se ut. Om man vill ha den som Android där i början, att man har liksom sina skrivbord och sen den här programstartaren som man kommer åt alla. Eller om man vill ha det som lite mer Apple-style, som jag har fattat det, att allting kommer. Man har ingen programstartare utan allting ligger på skrivbordet. Ja, just det. Men det är väl det kommer väl från att de är primärt, har ett primärt Asien-fokus, och där gillar de att ha det likt iOS så att säga, även på Android-enheter. Och det är ju faktiskt en väldigt bra lösning tycker jag. Då slipper man ju se samma ikon två gånger, och man blir lite tvingad till att hålla ordning på alla ikoner och program man installerar. Jag hade inte klarat av att ha allting på... Jag är alldeles för kär i min App Launcher för att, eller min App Drawer, för att klara av att ha allting ute på skärmen hela tiden. Men det är det sköna i att ha en telefon där man får lov att välja hur man vill ha det. Det var ju faktiskt det som jag var minst nöjd med när jag körde iPhone. Det var just det här med att ha alla program liksom bara liggandes rakt över ner, eller rakt upp och ner. Så att det var ju det som jag kände var... Jag kände ordning, ja visst, man får göra ordning, men blir det fel så får man göra om alltihopa. Så, alltså tog man bort någonting så flyttades ju allting ett steg och då blev det inte bra och så blev ett hål där och så blev det ojämnt. Och, nej, jag håller med dig Martin där. App launcher, det är gudasänt. Allting på ett ställe. Så man kan ha sitt fast, skrivbord ja. Precis som man vill ha det. Man kan se sin bakgrund om man vill det. Ja, jag är lite tråkig. Jag installerar ju inte så här supermånga appar precis. Nej, men det ändå täcker det ju upp. Om du nu har valt den, ja, den vägen, det vill säga. Ja, ja. Ja, jag är ju så här rätt tråkig. Jag menar, folk testar ju nya spel och sånt. Mm. Och jag vet, jag fyllde i år här förra veckan och då fick jag en födelsedaghälsning från Magic Rush, det enda spelet jag har spelat nu. Och då står det som så här att ja, grattis, och tiden flyger förbi och du har redan spelat Magic Rush i 618 dagar. Och det bevisar ju 618 dagar att jag spelar ett spel, något annat spel har jag inte installerat, så att jag klarar mig rätt bra. Undrar om jag överhuvudtaget har något spel installerat. Nej, jag tror inte det. Och så riktigt ärlig. Om det inte finns något så färdiginstallerat. Jag vet på iPhonen så hade jag ett spel installerat. Och det var nu glömde jag vad det heter. Kittens tror jag det heter. Det är ett kortspel. Jag har det även fysiskt som kortspel. Det går ut på att du inte ska få den exploderade kattungen. Exploding Kittens heter det. Ja. Du får inte få den exploderade kattungen, för då har du förlorat. Det här är ett spel framtaget bland annat av The Oatmeal, den amerikanska humorsajten. Ja, just det. Så att det är väldigt humoristiskt spel. Skitroligt. Det är skitroligt att spela. Speciellt om man spelar det fysiskt med korten. Jag skulle säga, jag kan rekommendera Supertax. Den Mario-klonen med tuxpengvinen. Ja, just det. Den har ju spelat på Linux. Ja, den har... ja, precis. Det finns en ganska okej port till Android. Som, och den är väl uppdaterad nu? Det är kul tidfördriv i alla fall. Eller var det Linux-klienten som var det? Jag tror denna kör ganska det senaste hela tiden, tror jag. Men jag vet faktiskt inte. Tycker det ser likadant ut som det jag kör på min Raspberry Pi i alla fall. Så det borde vara något av det senaste i alla fall. Ja, som sagt så. Men men det är kul för tillfället i alla fall. Spel är inte roligt. Och Minecraft är så kul. Tycker du det? Ja. Men jag kan rekommendera Exploding Kittens. Att bygga servern är kul i alla fall. När till och med jag kan rekommendera ett spel, då kan du tänka att det är något speciellt. Ja, en spännande titel i alla fall. Mm. Och så ska man akta sig för den exploderande kattungan. De har förlorat. Någon som har något annat att tillföra, eller ska vi gå vidare till annat? Ja, vi går väl vidare i programmet. Som sagt, vår veckans app är ju då LibreOffice, sa vi tidigare. Och det har inte så mycket mer denna innehållsfattiga dag, skulle jag säga. Men det blev en del ändå. Jag vill påminna om våran undersökning. Om man skulle vara intresserad av en Linux-mässa eller träff. Vi skickar med en länk och då är det bara att följa den länken och rösta. Undersökningen som vi har, den kommer att hålla på i mars ut. Det är ju för att ta reda på ifall ett intresse för en Linux-mässa är tillräckligt stort för att dra igång en, helt enkelt. Om kanske då ett år eller så. Det krävs ju, vad jag förstår, lite arbete bakom, så att då får man väl helt enkelt förbereda sig, heter det. Sen så ska jag även påminna om Linux-bloggen. Den 1 mars börjar vi med den. Det ligger en hel del redan nu i pipen och väntar på att publiceras. Jag är faktiskt väldigt taggad och spänd för det här. Vi är några stycken som har skrivit en del texter som kommer att publiceras allt eftersom, så att håll utkik. Linuxbloggen.nu. Eller om man är så går man till Linuxpodden och så går man därifrån till Linuxbloggen. Men 1 mars så börjar vi att publicera texter därifrån, därpå. Det såg ut som det var allt för idag. Ja. Då har vi bara proffsdelen kvar, tror jag, va? Ja. Ska proffsen ta det? Ja, men det är väl lika bra. Yes. Då kör vi då. Podden är licensierad under Creative Commons version 4. Du vet väl att du som lyssnare kan hjälpa oss. Vi dras med en del, inte så stora, men ändå kostnader. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle älska om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår Nu blev det fel. På vår kontaktsida. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.nu. Ja, lite övning där märker jag. Annars var det ju... Jaha. En trött söndag. Ja, en trött söndag. Och jag kan ju meddela att vi har fått in ett par små bidrag som kommer att komma till nytta. Vi tar gärna emot mer så att vi kan göra ännu mer. Det kommer att gå till utrustning bland annat för de som behöver bättre utrustning. Det kommer att gå till tjänster som domännamn och webbplats och allt sånt där. Så att det är ingenting som vi kommer att ta och parta loss för. I alla fall inte inledningsvis. Nej. Nej. Så. Ja. Ja, då får vi väl önska våra lyssnare en fortsatt trevlig helg idag. Ja, precis. Fast för oss de hör ju det här på en måndag antagligen då, som att det läggs ut då, så att vi får ju önska dem en trevlig vecka istället då. Ja, bra start på veckan i precis. Alla fall. Precis. Bättre kan det inte bli. Ja. Tjingeling! Ja, hej då! Hej.